Bado tunaendelea katika kuzisoma na kufahamishana adabu za kutafuta ilmu na adabu za mwanafunzi mwenye kuitafuta ilmu. Mambo gani ambayo anatakiwa mwanafunzi anayetafuta ilmu ya dini ajipambe nayo? Kwa hiyo mtiririko huu wa darasa zetu hizi unalizungumzia jambo hili. Kwa hiyo ni vizuri kila ambalo tunalisoma tujitahidi kujipamba nalo na wala tusilipuuze, kwa sababu kulipuuza ni hasara kwetu. Nitaendelea pale ambapo niliishia jana tulipokuwa tukisoma adabu za mwanafunzi kwenye nafsi yake, ni kujipamba bi adabi an-nafsi min al-afafi wal-ilmi wal-hilmi was-sabri wat-tawadhu'i lil-haqqi wa sukuni at-ta'iri min al-waqarat min al-waqari wal-razana wa khafd al-janah. Tukasoma tukabakisha baadhi ya maneno ambayo ilikuwa hajakamilika na muda wetu kama umekwisha. Leo tutaendelea mahali tuliposimamia. Lakini kabla ya hayo, pia katika adabu ya hili jambo kuna adabu za majalis za ilmu, na hii ni kwa ajili ya kuheshimu ilmu na kuifanya ihtiramu. Kwa hiyo katika majlisi za ilmu watu hawajikalii kivyo vyote tu, mtu akakaa akanyosha miguu kaika mikono hivi kajibweka. Katika adabu za kusoma watu hawakai hivyo. Kwa hiyo watu wakae kama wako darasani. Na miongoni mwa adabu hizo pia ni kuziziba nafasi zilizoko mbele. Kwa hiyo kaeni katika mkao wa majlisi ya ilmu. Masala ya udhuru ni mingine mbali, lakini mtu kukaa kama kwa maskani au kama vile wasubiri pilau ya walima si sawa. Hapo kwa darasani yule alikaa nyuma ya nguzo pale akae sawa. Sogeeni mkae katika hali ya sawa sawa, na hivi ndivyo inavyotakiwa. Si kila saa kuambiana kwamba kaa vizuri, kila mmoja ajue wajibu wake. Kwa hiyo hili jambo mlichunge, lina maana sana katika mambo ambayo tuliyahimiza na kuyasoma jana. Ni suala la at-tawadhu, mtu kuwa na unyenyekevu na kuacha kibri. Tukatafsiri pia kibri kama alivyotafsiri Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokielezea, akasema al-kibru bataru al-haqqi wa ghamtu an-nas. Kibri tafsiri yake ni kuikataa haki, bataru al-haqqi ay radduhu, kuikataa haki. Wa ghamtu an-nas, na kuwadharau watu, yani ihtiqarahum wa izdiraahum. Maana ya kuwa dharau, haitakiwi mtu kuwa na tabia hiyo. Na akasema kwamba hiyo ndiyo dhambi ya kwanza, kibri na hirsi na hasad ndiyo dhambi ya kwanza aliyoasiwa Allah subhanahu wa ta'ala, na aliyemuasi ni shaitan Iblis. Bwambiwa msujudi ya Adam, akasema aasjudu liman khalaqta tina, je, ni msujudie yule ambaye umemuumba hali ya kuweni kutokana udongo? Ala araaitaka hadha alladhi karamta alayya la in akhartani ila yawmi alqiyamati la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila. Qala adhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaohum jazaan mawfura. Kwa Iblis wa kwanza, kadhalika mtu kumsemea vibaya na kumropokea mwalimu wake ni katika kibri, kumuonyesha kibri kabisa. Kwa mtu anakiwa na tawadhu, kwa sababu alilmu harbun lilfata almutaali, kasaili harbun lilmakani alali. Siku zote elimu inakuwa ni yenye kukhasimiana, ni yenye ugomvi na kijana mwenye kujikweza, anajiona kwamba yuko juu. Elimu kwake yeye na elimu hakuna mapatano, ni vita, kama vile ilivyokuwa mafuriko au mumbu yalivyokuwa hayapatani na mahali pa juu. Kwa hiyo lazimiana na upole, lazimiana na kitawadhu, usiwadharau watu. Jioni wewe nafsi yako kuwa iko chini, wadhanie watu kheri na kwamba wewe ni mukasir. Hili ndio jambo linatakikana kwa mtu, na sio kujikweza kujiona kwamba mimi niko juu sana. Nikasema hili pengine kwa sababu mtu ana mali akamdharau mtu kwa sababu hana mali, au kwa kuwa mtu mathalan ana ufahamu mkubwa katika mambo ya ilmu akamdharau yule ambaye hana ufahamu, au kwa sababu mtu ana hifdhi kali akamdharau yule ambaye hifdhi yake iko chini yake, yani iko chini kwa kiyake hifdhi, au ana sauti nzuri akamdharau yule ambaye hana sauti nzuri. Pingine yule anemdharau akawa ni bora kuliko yeye mwenye kudharau. Hilo jambo halitakiwi kwa Muislamu, ni tabia mbaya. Wachilia mbali suala la kwamba ni talabu ilmi, kwamba takiwa talibu ilmi awe na tabia hizo, bali Muslim, kwa sababu haitakiwi kwa Muislamu kumdharau Muislamu mwenzake kwa hali yoyote. Anatakiwa tawadha, ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi sahihi ambayo imepokea Imam Muslim, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam hajawahi kunyenyekea mtu yoyote kwa ajili ya Allah isipokuwa Allah atamnyanyua yeye, atamweka daraja za juu kwa sababu ya kutawadha kwake. Hili jambo ni muhimu, atakiwa ulitazame tawadhu, atakiwa ujiinamishe chini. Kile unavyojikweza na nafsi yako unavyokuambia, watu wanavyokuambia wakakusifia wakakunyanyua juu, wewe jioni kwamba wewe uko chini. Sikujionyesha mbele za watu, wewe ivunje nafsi yako, sema na nafsi yako kwamba wewe bado hujui kitu. Na katika mifano bora inayotajwa ya tawadhu lilhaqi warujuu ila alhaqi, ambayo ni khuluqun rafi'un, kutawadha kwa kufuata haki na mtu kurejea akashikamana na haki, ni tabia tukufu kabisa. Wasifatun muttaba'atun inda ahli alilmi, na hiyo ndio sifa yenye kufuatwa mbele wana wachuoni. Walfadli, na watu wenye ubora, kadiman wa haditha, hapo zamani kale na hivi sasa. Miongoni mwa mifano ni ile mfano aliyotaja al-Qadhi Abu Bakr ibn al-Arabi al-Maliki katika tafsiri yake inaitwa Ahkamul Qur'an. الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى أنا كتاب جيت أحكام القرآن تفسير القرآن أنا إليزيك ومبا ونموجة كتو محمد ابن قاسم العثماني أنا إليزيك ومبا لوايك فكرة كسيم والفسطاط مدي ومصري وزماني كتك مدي زماني لمدي هو لوجينغ عمرو بن العاص unaitwa al-Fustat. Mji huu katika nchi ya Misri, tena Misri ile ya kale, ulijengwa katika utawala wa Amr ibn al-As. Amr ibn al-As alikuwa ndio governor wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar alipokuwa ni khalifa, governor wake alikuwa ni Amr ibn al-As, alimpeleka Misri. Kwa kuna mji ule ulijengwa katika wakati wake ukiitwa al-Fustat. Kwa hiyo bwana Muhammad ibn al-Qasim al-Uthmani alikuwa akimsimulia al-Imamu al-Qadhi Abu Bakr ibn al-Arabi rahmatullahi ta'ala alayhima, anasema mimi niliwahi kufika siku moja katika mji wa al-Fustat, nikaja kwenye majlis, nikahudhuria katika majlis ya al-Imam al-Sheikh Abu al-Fadl al-Jawhari, alihudhuria katika majlis ya al-Sheikh أبو الفضل الجوهري. akakaa katika majlisi, na yeye ni mgeni pale. Katika maneno aliyozungumza kwenye majlisi yake, amezungumza maneno kisha akafikia kusema inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam talaq wa ala wa dhahar. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amefanya mambo haya matatu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, Sheikh Abul Fadhil al-Jawhari, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwahi kutoa talaka, alimpa mwanamke talaka. Hili ni kweli, alifanya hivyo, talaq wa ala, na amefanya ila, manake ni ameapa kwamba hatamuingilia mwanamke mkewe fulana. Kwa hiyo amefanya ila vile vile, wa dhahar, na amefanya dhihari vile vile, amemfananisha mkewe na mamake. Anta anti alayya ka dhahari ummi, alimwambia mke katika wake zake. Imamu huyu anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyafanya haya matatu. Watu wote wakakaa kimya pale. Falamma kharaj, alipotoka shekhe katika darasa ile, asema nikamfuata mimi, hatta balaghtu ma'ahu ila manzilihi, mpaka nikafika pamoja naye katika nyumba yake. Fi jamaa, tukiwa pamoja na kundi la watu, tumekwenda mpaka nyumbani kwake. Fajalasa ma'ana fi dhihliz, akakaa pamoja na sisi katika ukumbi ule. Yani unaingia nyumba zao zamani, unaingia afukisha ingia, kabla uje kwenda kwenye vyumba kuna ukumbi fulani hivi tu dhihliz. Kwa tukaingia naye pale, watu wakamuelezea, wakamtambulisha, bwana huyu ni bwana fulani, huyu ni Muhammad ibn Qasim al-Uthmani, huyu wakamtambulisha, mimi nikatambulishwa kwake. Watu walipochanguka sasa, wameshaondoka, Sheikh akamwambia inni araka ghariban, mimi nakuona wewe ni mgeni hapa, una jambo lolote? Laka min kalam, una maneno yoyote? Nikamwambia naam. Akawaambia wale watu wake wa karibu sasa, ukiacha wale ambao wameondoka, wale watu wake wa karibu sasa, mpeni nafasi, afriju lahu an kalami, kumpeni nafasi huyu aweze kuzungumza maneno yake. Faqamu wa baqaitu wahdi ma'ahu, au wa baqaitu wahdi ma'ahu, wakasimama wale wakaondoka, nikabaki peke yangu mimi nikiwa pamoja na yeye. Nikamwambia mimi nimehudhuria katika majlisi yako wewe kwa ajili ya kutaka baraka ya ilmu, nimekuja katika majlisi yako na nimekusikia katika majlisi yako umesema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ala, amefanya ila, wa sadaqta, na umesema kweli, wa talaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sadaqta, na umesema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa talaka, na hili umesema kweli. Wa qulta dhahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadha lam yakun wala yasihu an yakun, na nimekusikia vile vile umesema amefanya dhihari Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hili halijawahi kuwa na wala halisihi kuwa, li anna dhihara munkarun min alqawli wa zura, munkarun min alqawli wa zura, kwa sababu dhihari ni katika munkar, munkarun min alqawli ni kauli mbaya kabisa, wa zur na ni uzushi. Basi vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam awe amefanya dhihar? Wadhalika la yajuzu an yaqa'a min an-nabi sallallahu alaihi wasallam, na hilo halijuzu kutokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu mgeni anamkosoa shekhe. Shekhe alipokosolewa asema, huyu bwana asema fa dhammani ila nafsihi wa qabbala ra'si, akanikumbatia kwenye nafsi yake na akakibusu kichwa changu. Wa qala li ana taibun, na akaniambia mimi ni mwenye kutubu min dhalik, ana taibun min dhalika, jazakallahu anni min muallimin khaira, Allah subhanahu wa ta'ala kulipe wewe mwalimu ulio bora kabisa. Nasema kisha mimi nikaondoka zangu. Huyo siku ya pili nikarauka kwenda kwenye majlisi yake, nikamkuta kashafika katika aljami msikitini, amekaa mbele za watu, amekaa juu ya mimbari pale. Muhammad ibn Qasim al-Uthmani rahimahullah ta'ala asema, nilipofika naingia tu mlangoni pale msikitini, akaniona, akaita kwa sauti yake ya juu kabisa, marhaban bi muallimi, karibu mwalimu wangu. Watu wote wakageuza shingo zao wakanigeukia mimi nitazama, macho yakawa yamemuelekea yamemkodokea yeye. Watu wakaja mbio kwangu, wakaja wakanibeba, wakanisukuma mpaka nikafikishwa kwenye mimbari pale. Na mimi nasema haya, msikiti ulikuwa wakati huo umejaa watu, waljami ghadum bi ahlihi au ghasum bi ahli, msikiti ni wenye kujaa watu. Wa asala alhaya badani araqa, haya ikachirizisha katika mwili wangu jasho, jasho likali linamwagika naona haya. Sikiza, shekha akawaelekea watu akawa anawaambia pale, ana muallimukum wa hadha muallimi, mimi ni mwalimu wenu lakini na huyu ni mwalimu wangu. Kisha anasema, jana mimi niliwaambia kwamba ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa talaq wa dhahar, nimewaambia mambo matatu, fama kana ahadu minkum faqiha anni, hakuna yoyote katika nyinyi alinifahamu, wala radda alayya, wala yoyote aliyenirudisha mimi, fattabani ila manzili, huyu bwana akanifuata mpaka nyumbani kwangu, waqala li kadha wa kadha, na akasema mimi, akaniambia mimi kadha wa kadha, akayarudia yale niliyozungumza mimi baina yangu na yeye, wa ana taibun an qawli bil ams, na mimi ni mwenye kutubia kuacha kauli yangu ile ya jana, waraji'un anhu ila alhaq, na ni mwenye kutaraja kuiacha hiyo na kwenda kwenye haki, faman sami'ahu mimman hadar fala yu'awwal alayhi, basi yule aliyesikia kauli hiyo katika wale waliohudhuria hapategemewe juu yake, waman ghaba falyuballighu man hadar, na yule ambaye hakuweko hayuko sasa amfikishie yule aliyehudhuria, kawaambieni ambao hawakuja kwamba mimi nimetaraja kuacha kauli yangu ile. Fajazahu Allahu khaira wa ja'ala yahfilu fi ad-du'a wal khalqu yu'minun, na akawa sasa ana shehnesha dua, aomba dua tuniombea mimi na watu pale waliokuwa pale wanaitikia amin. Al-Imam Ibn al-Arabi rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake أحكام القرآن كتاب معروف أحكام القرآن شا إمام ابن العربي أكويك تعليق كومنت ياك أكويك جويا من النهاية أكسيما فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين هبو تزميني رحمكم الله كنيهي ديني اللي هو مضبوطي والاعتراف بالعلم على رؤوس الملأ من رجل ظهرت رياسته, na kukiri ilmu kwa watu wake mbele za watu, kumkiri mtu ambaye umedhihiri ule uongozi wake, washtaharat nafasatu, kutoka kwa mtu ambaye yeye ametangaa katika uongozi, zimetangaa kwake yeye na mahali pake, kukubali li gharibi majhulin, kumkubalia mtu mgeni asiyefahamika, majhulil aini la yu'raf man, hajulikani ni nani, wala min aina, wala hajulikani atokea wapi, faqtadu bihi tarshudu, basi fuateni muigeni yeye mtaongoka. Huyo katika kisa hiki inaonyesha alama ile ya tawadhu ya kiwango cha juu kabisa. Katika kisa hiki kuna fawaidi nyingi ambazo tunajifunza katika darasa zetu hizi. Jambo la kwanza ni al-i'tirafu bil fadli li ahlihi, kwanza kukiri fadhila kwa watu wake kama alivyosema Ibn al-Arabi, kwa sababu la ya'rifu al-fadla li ahli al-fadli illa dhawuhu, hawazijui fadhila za watu wenye fadhila ila wale watu wenye fadhila, watu bora. Wale ambao, wale hawazijui fadhila, kwamba hii ni fadhila, za watu waliona fadhila, watu bora, ila huyo mtu ambaye pia yeye ana fadhila. Lakini mtu ambaye hana fadhila zozote hawezi kujua kwamba hii ni fadhila ya watu fulani. Hana shukurani. Lakini pia katika msingi wa dini yetu, anna al-khata'a idha kana alanan fa innahu yusahhahu alanan. Kwamba kosa linapokuwa limefanyika kwa dhahir, shekhe amezungumza juu ya mimbar, amezungumza mbele za watu, watu wamesikia, basi atalisahihisha kosa lile mbele za watu au juu ya mimbar, atasahihisha alichokisema. Jana nilisema kadha au nilisema jambo fulani mahali fulani, hili ni kosa, astaghfirullah wa atubu, alitangaze kosa lile. Huo ndio Uislamu, ili watu wapate kupata faida na pasipatikane ndani yake upotoshaji. Kadhalika almutaallim, mwanafunzi, la yaruddu alkhata ala shaykhihi alanan amama almala, hata mkosoa shekhe wake makosa ya shekhe wake kwa dhahiri mbele za watu, wa inma yantadhiru hatta yanfarida bihi, atangojea mpaka akaifaragha naye. Aweza kuandika la usamahta kuna hiki na hiki na hiki, sasa shekh anta kadhab, قلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر، أين هذا؟ أين الدليل؟ إلّا وهليك وسكت كأداب زعلمه. هو لما يمت أنا منهيه، أنا نمت سيء الأدب، أنا سوء الأدب. نهو يانج فني بينجينه، أنجني كور وحالة كبيب وجو وجو كنا كتبوا كو كوني دا كوني جاهوكو كوني دامبوكو. لو كلام مزمتيزك. Lakini kwa sababu ni mtu muadab, anajua adabu za ilmu, akamsubiri shekhe yule, hata kama si shekhe wake alimsomesha, kikuhudhuri kwa majlisi yake na naona la makana, basi akamuita pembeni au akamfuata pembeni, shekhe kuna hili na hili na hili na hili. Kwa hiyo katika adabu za mutaallim, la yaruddu alkhata'a ala shaykhihi alanan bal wa inma yantadhiru hatta yanfarida bihi, kama alifanya hivi Muhammad bin Qasim العثماني رحمه الله تعالى. الإمام أبو عبيدة رحمه الله تعالى نسيما لا تردن على أحد خطأ في حفل وسم كسوية وسم رودي يويوتي كوسا لاكي كوسا لولوتي بل زواتو مجالس سعيل ميال. فإنه يستفيد ويتخذك عدوا, atapata faida lakini atakufanya wewe ni adui. Nafsi zimeumbwa namna hiyo. Lakini katika faida tunayopata katika kisa hiki kilichoelezwa na al-Imam Abu Bakr ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullahu ta'ala, cha mashaykh au kwa watu hawa wawili, ar-ruju'u ila al-haq wa 'adam at-tamadi fi al-batil, na hii ni alama ya uadilifu na alama ya tawadhu, ambayo ndio maudhui tunayozungumzia. Mtu kurejea kuifuata haki na kutokuendelea katika kung'ang'ania batil, hii ni alama ya insaf, mtu kwamba huyu ni mtu muadilifu, na vile vile ni alama ya kutawadha, kushikamana na haki. Naam. Lakini pia vile vile ndani yake kuna tashjii kwa mwanafunzi ambaye amekutendea wema au amefanya jambo la maana. Sheikh anasema hapa rahimahullah, falzam rahimakallah al-lusuq ila al-ard wa al-izra'a ala nafsik, lazimiana na kugandamana na ardhi na kuidharau nafsi yako rahimakallah. Allah kurehemu, lazimiana na suala kugandamana na ardhi, yani kujiteremsha chini. Wewe fanya hivyo, jishushe chini, usijikweze ukajiona wewe ni bora kuliko fulani wa allan. Kuidharau nafsi yako, nafsi yako, wahabu mahana, lazimiana kuipunja nafsi yako kwa maana kwamba kuifanya duni, wa muraghamataha inda al-istishrafi likibriyain au ghatrasa, kadhalika na kuitweza hiyo nafsi wakati wa kujikweza kujinyanyua juu kwa sababu ya kibri na ghatrasa, kwa sababu ya utakabbur. Au hubbi dhuhurin au ujbin, au wakati wa kupenda kudhihiri au kujiona, ndio hapo unaonekana ujikandamize zaidi. Wanahu dhalika min afati alilmi alqatilati lah, na yasiyo kuwa hayo miongoni mababala ya ilmu yenye kuiua ilmu. Hayo mambo ni mambo yenye kuiua ilmu ya mtu. Almudhhibat li haibati, yenye kuondosha haiba yake na heshima yake. Almutfiati li nurihi, mambo yenye kuzima nuru ya ilmu. Wa kullama izdadta ilma au rifatan fi wilaya falzam dhalik, na kila unapozidi ilmu, elimu yako inavyozidi kuongezeka. Mwaka huu hukuwa ukijua wewe elimu ya sarf, ukaisoma vizuri ukaijua, ulikuwa hujui balagha ukasoma ukaijua, ulikuwa hujui usuli alfiqi uijui ukaisoma ukaijua, basi kila unavyozidi kujua elimu, basi ndivyo ambavyo unatakiwa uzidishe tawadhu, na sio kujizidisha kibri kwamba umejua kitu fulani ambacho ulikuwa hukijui, au watu fulani hawakijui, au kwa sababu umehifadhi kitu fulani watu fulani ambacho hawajakihifadhi ukajiona wewe ni bora kuliko wao. La, usiwe namna hiyo. Kadhalika unapokuwa umenyanyuliwa zaidi katika mambo ya utawala, umekuwa kiongozi mkubwa sasa, umepewa mamlaka, una madaraka wewe, lazimiana na mambo haya. Tuhriz sa'alatan uzma, utazikusanya, utaukusanya wema na furaha kubwa. Wa maqaman, na mahali ambapo yaghbitu alayhi an-nas, watakuonea wivu watu. Utafikia katika maqam na nafasi ambayo watu watakuonea wivu na watakufanyia husda. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yatakiwa talibul ilm alazimiane nayo.